श्लोक 50। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्महि न रात्रिरोगिणोपथ्यं वांछतो हि भृशक्तमः मघवन् यात भद्रं वो दध्यं शमसि सत्तमं विद्याव्रत तपो तपस्सारं गात्रं याचत माचिरम्। जो महान भाव निःश्रेयस अर्थात मोक्ष के स्वरूप को जानने वाले हैं, वे किसी भी अनात्म प्रपंच में रमण करने की भावना वाले को उसकी भावना के अनुरूप प्रश्रय प्रदान नहीं करते, क्योंकि तत्वज्ञ मनीषी सबके हितैषी होते हैं, हितज्ञ होते हैं, हित करने में तत्पर होते हैं और हित करने में समर्थ होते हैं। प्रतर्दनोपाख्यान के अनुसार यह तथ्य सिद्ध होता है कि हिततम तत्व का ही उपदेश प्राप्त करना चाहिए। देवराज इंद्र तत्वज्ञ थे, प्रतर्दन ने कहा आपने मुझको वर मांगने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन मैं मर्त्यलोक का मनुष्य हूं, अपनी बुद्धि के बल पर अपने हित का अंकन करने में सर्वथा असमर्थ हूं, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, कहीं मैं ऐसा वरदान मांग लूं जो भविष्य में मेरे लिए साफ सिद्ध हो तो उचित नहीं होगा। आप ही कृपा करके जिसमें मेरा परम हित सन्निहित हो और जो सबके लिए हिततम तत्व हो उसका उपदेश कीजिए। अहंग्रह की दृष्टि से देवराज इंद्र ने कहा वह हिततम तत्व तो मैं ही हूँ। महाभारत में 2-3 शांति पर्व में श्लोक हैं जिसमें हित तत्व के रूप में भगवान का ही वर्णन किया गया है। भगवान ही सबके हित हैं, भगवत तत्व ही वर्णन करने योग्य है, रमणीय है, भजनीय है, कमनीय है, वर्णीय है। अतः संसारी व्यक्ति तत्वज्ञ मनीषी के पास भी रिद्धि सिद्धि की भावना से ही प्रायः आते हैं, वे भोग्य पदार्थ की उपलब्धि को ही जीवन की सार्थकता भी मानते हैं और हर व्यक्ति को विरक्त भगवत तत्व में अनुरक्त नहीं किया जा सकता। संसार से विरक्त हो, भगवत तत्व में अनुरक्त हो, ऐसा तो गिने चुने व्यक्ति हो सकते हैं। तत्वज्ञ मनीषी वैदिक मार्ग पर व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर देते हैं, प्रवृत्ति का उपदेश भी ढंग से करते हैं जिसका पर्यवसा निवृत्ति में हो जाए, और निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति मुक्ति में हो जाए। यही वैदिक वाङ्मय का सारांश भी है। प्रवृत्ति का पर्यवसा निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसा निर्वृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की स्फूर्ति में हो, तब जीवन की सार्थकता है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है, उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। अतः तत्वज्ञ मनीषी कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यर्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम, इस तथ्य को हृदय में संजो कर प्रवृत्ति मार्ग का, कर्म मार्ग का इस ढंग से उपदेश करते हैं जिसका पर्यवसान भक्ति या योग में हो जाए। कर्मणा जायते भक्ति ही, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, इस प्रकार शास्त्रों का वचन है। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे चतुर वैद्य कुपथ्य नहीं देते और भोजन का विधान भी ढंग से करते हैं, पथ्य का विधान भी ढंग से करते हैं, तो पथ्य भी एक प्रकार से औषधि का काम करे, दवा का काम करे। इसी प्रकार से तत्वज्ञ मनीषी किसी के कहने पर भी उसके अहित का उपदेश न करे, भले ही सामने वाला व्यक्ति हिताहित तत्व का अनभिज्ञ हो, अहित में ही अपना हित मानता हो, लेकिन सबके हित को जानने और चाहने वाले जो तत्वज्ञ हैं, किसी को भी केवल प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश न करें, केवल भोग्य पदार्थों में रमे रहने का उपदेश न करें। सद्वैद्य के समान हर व्यक्ति को सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवत तत्व है, उसी ओर प्रेरित करें। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जिससे जगत की प्रवृत्ति हुई है उस परमात्मा के मार्गण की, अनुसंधान की जीवन में क्षमता उदित हो, यही व्यवहार की सिद्धि का प्रयोजन है। व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं। इसी प्रकार से अन्न जल इत्यादि का सेवन स्वस्थ जीवन की समुपलब्धि के लिए है, और जीवन अंत में जीवन धन जगदीश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति प्राप्ति के लिए। इस तथ्य को जानने वाले जो महान भाव हैं, किसी को भी प्रवृत्ति में उलझाए रखने का उपदेश न करें न करते हैं। इक्यावन मघवन्यात भद्रं वो दध्यंतम से सत्तमं विद्याव्रत तपस्सारं गात्रं याचत माचिरं। यह जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक है। एक क्षण का प्रमाद जीवन के लिए मृत्यु सूचक बन जाता है। प्रमाद को महर्षियों ने मृत्यु कहा है, प्रमादो वही मृत्यु। उपनिषदों का उद्घोष है, सनत सुजाति का सिद्धांत है। जीवन में प्रमाद को पनपने दिया नहीं कि मौत ही मौत है। एक बार पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पाती जी महाभाग ने कहा कथा वार्ता सुनाओ। मैंने कह दिया कि जो प्रमा का दमन करे उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद, बहुत आशीर्वाद दिया पूज्यपाद ने, बहुत अच्छा अर्थ किया। उन्होंने कहा प्रमा विवेक, यथार्थ प्रत्यय विज्ञान का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद मृत्यु है। बाहर जो मृत्यु प्रसिद्ध है वो तो बहुत स्थूल मृत्यु है, पूरी अष्टक सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ दे तब उसका नाम मृत्यु है, वो तो स्थूल मृत्यु है। मूल में प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद ना हो तो जन्म ही क्यों हो, और जन्म ही ना हो तो मृत्यु का मुख क्यों देखना पड़े। मूल मृत्यु तो प्रमाद ही है। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है, सनत सुजाति शंकर भाष्य के अनुसार। स्वाभाविक जो ब्रह्म भाव है उससे प्रच्युति का नाम प्रमाद है। प्रच्युति का अर्थ है आध्यासिकी प्रच्युति, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो निरवयव है, विभु है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। उसकी या उससे प्रच्युति कैसे हो सकती है? आध्यासिकी प्रच्युति होती है, अनात्म वस्तुओं में आत्म मान्यता के कारण प्रच्युति होती है। मोह का मूल भी प्रमाद है। मोह मूल अज्ञान, तुलसीदास जी ने लिखा, मोह का मूल प्रमाद है, अज्ञान है, अविवेक है। प्रमाद ही मृत्यु है। अगर देवराज इंद्र ने लोकसभा में संसद भवन में अधिकृत होने के कारण, राजगुरु होने के कारण बृहस्पति जी के आगमन पर हर्ष का अनुभव करते, उनका यथोचित सम्मान करते, तो इस प्रकार की विपत्ति के बादल उन पर क्यों टूट पड़ते? राजमद बहुत ऊंचा होता है। प्रभुता पाए काहे मद नाही, प्रभुता को पाकर भला किसे मद नहीं होता। गुजरात के कुछ संत जब ब्रह्मचारी थे मुझको बहुत मानते थे, मुझसे कई महीने अध्ययन भी किया था। धन उनके पास पहले भी था, संन्यास के बाद और धन बढ़ गया होगा, उसके बाद वो कहीं दिखते भी नहीं। संन्यास से भी अहंकार का पोषण कर ले व्यक्ति तो इससे अधिक पतन क्या होगा। अहंकार का त्याग ही तो वास्तव में संन्यास है। और संन्यास लेने पर भी अगर अहंकार का ही पोषण हो गया तब तो विनाश की पराकाष्ठा हो गई। विचित्र गाथा है माया की। सन्यासी मर्यादा की सीमा में व्यवहार करें यह तो है, लेकिन जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उनसे भी विरक्त हो जाएं। जबकि मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। कहीं सामान्य सन्यासी ही होता तो मुझसे पढ़ने वाले वो लोग मुझे कुछ नहीं गिनते। अभी भी वर्षों से दिखाई नहीं पड़ते, देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं। केवल सन्यास से भी अहंकार, बिगड़त मन सन्यास लेत। इसलिए अहंकृति को पालने के लिए सन्यास नहीं है, जीव और ब्रह्म के एकत्व की सिद्धि से अहंकृति को निर्मूल करने के लिए सन्यास। एक बहुत विचित्र बात क्या है, एक होता है दायित्व और एक होता है महत्व। दायित्व का निर्वाह न करके महत्व का उपभोक्ता व्यक्ति बन जाता है तो पतित हो जाता है, या महत्व का ही प्रकाशन करता रहता है और व्यक्ति के दायित्व का उपदेश नहीं देता तो विकृति आ जाती है। जैसे गंगा जी का बहुत महत्व है, यमुना जी का महत्व है, जिन ग्रंथों में गंगा यमुना आदि का महत्व बताया गया उन ग्रंथों में गंगा जी का सेवन कैसे करें, यमुना जी का सेवन कैसे करें, मलिन पदार्थ उनमें न डालें, उनमें तैरना मना है, मल छुड़ाने के लिए स्नान करना मना है, मुसलब प्रवेशवत उनमें वस्त्र निचोड़ना भी मना है, कुल्ला करना मना है, दातमन करना मना है, उनके तट पर मलमूत्र का परित्याग करना मना है, चप्पल जूता पहनकर उनके तट तक जाना मना है। दो बात हुई ना, एक गंगा जी का महात्म्य, एक गंगा जी के सेवन के लिए विधि निषेध है। कैसे गंगा जी का सेवन करें कैसे न करें। अब पंडे पुजारियों ने क्या किया, दक्षिणा के लोह में आकर गंगा जी के महात्म्य का निरूपण तो किया और गंगा जी के सेवन की विधा का निरूपण छोड़ दिया, गंगा की दुर्दशा कर दी। अब देख लीजिए ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ। शास्त्रों में ब्राह्मणों के महत्व का प्रतिपादन किया गया है और ब्राह्मणों के दायित्व का भी प्रतिपादन किया गया है। जब ब्राह्मणों ने अपने महत्व के प्रतिपादन का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया, अपनी महिमा के उपभोक्ता ब्राह्मण बन गए और दायित्व के निर्वाहक नहीं बने, ब्राह्मणों का पतन हो गया। ध्यान जा रहा है या नहीं, दायित्व के निर्वाह में रुचि नहीं नगण्य और महात्म्य के उपभोक्ता होने में ब्राह्मणों ने मन को लगा दिया। सबका धन सबका मान मुझे चाहिए, पतन हो गया। नारद परिव्राज को उपनिषद और मनुस्मृति में लिखा गया है, ब्राह्मण का जीवन उंगली उठाने योग्य ना हो लेकिन स्वभाव से कोई असज्जन उनका तिरस्कार कर दे, उस तिरस्कार को वो अमृत समझें, सज्जन ब्राह्मण को ब्राह्मण समझकर उनका सम्मान करें तो सम्मान को विष समझें, अपमान को अमृत सम्मान को विष समझें, ये ब्राह्मणों का धर्म है। लेकिन सम्मान को अमृत अपमान को विष समझने लग गए, सम्मान करने वाले व्यक्तियों से साठगांठ करने लग गए और अपने दायित्व से सुदूर हो गए, ब्राह्मणों का पतन हो गया। अब सन्यासियों के लिए लिखा, दंडक ग्रहण मात्र से नर नारायण बन जाते हैं। सन्यास का बहुत महत्व है, उसमें भी चरम वर्ण चरम आश्रम हो, ब्राह्मण वर्ण हो, और ब्राह्मण वर्ण होता हुआ सन्यास आश्रम हो, चरम वर्ण चरम आश्रम हो। अब सन्यास के उपभोक्ता बन गए सन्यासी, हम सन्यासी हैं, पांव फैला दिया कि प्रणाम करो चरणामृत लो, महात्मा के उपभोक्ता होने लग गए, और दायित्व के निर्वाह में शिथिलता का परिचय दिया, सन्यासियों का पतन हो गया। एक ओर है महात्म्य, दूसरी ओर है दायित्व। दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, महात्म्य का उपभोक्ता नहीं बनना चाहिए। अब दायित्व का निर्वाह व्यक्ति न करे, महात्म्य का उपभोक्ता बन जाए, ये शंकराचार्यों में त्रुटि कहाँ से आ गई? अच्छे होने पर भी, सदाचारी होने पर भी शंकराचार्यों ने सोचा चांदी सोने का सिंहासन पर बैठना, भक्तों से धनमान प्राप्त करना, उन्हें सामान्य धर्म सदाचार संयम का उपदेश देना, बस हमारा इतना सा कर्तव्य है, बस। धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सभ्यताप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करना और बनाए रखना हमारा दायित्व है। मूल दायित्व की ओर ध्यान ही नहीं गया, शंकराचार्यों में विकृति आ गई। अगर मान्य शंकराचार्य संभल कर आपस में सद्भावपूर्ण संवाद का परिचय देते तो भारत परतंत्र ही नहीं होता, क्योंकि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग का अवतार हुआ, प्रामाणिक जन्मकाल यही है। सुधन्वा के द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्रशस्ति पत्र के अनुसार अगर मान्य शंकराचार्यों ने स्वस्थ व्यूहरचना पूर्वक सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से जागरूकता का परिचय दिया होता तो भारत परतंत्र ही नहीं होता। स्वतंत्र भारत में भी संवेत होकर स्वस्थ व्यूहरचना करके कार्य किया होता तो भारत की दुर्दशा नहीं होती। राजनेताओं को कितना भी हम कोस लें, अंत में त्रुटि हम शंकराचार्यों की निकलेगी, सीधी बात। अगर हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो देश की दुर्दशा क्यों होती? हमको बहुत आश्चर्य होता है, शराब से परहेज न करने वाले, गोमांस से परहेज न करने वाले प्रायः पूर्व जन्म पुनर्जन्म में भी आस्था न रखने वाले क्रिश्चियन तंत्र अंग्रेज, उनकी कूटनीति का मारा हुआ भारत है। महाभारत जैसा नीति शास्त्र हमारे पास है, शुक्र नीति है, ऋक यजु साम अथर्व वेद हैं, अनेकों प्रकार के निगमागम से संबद्ध तंत्र हैं, लेकिन पूरा भारत अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ है। अंग्रेजों की कूटनीति को समझकर उस पर पानी फेरने का कोई मार्ग ही भारत में नहीं है। आज भी भारत स्वतंत्रता के 70 साल बीत जाने पर भी भारत अंग्रेजों की कूटनीति का ही दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, घोर परतंत्र देश है। कहाँ हम पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने वाले, भगवान को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मानने वाले, आत्मा की ब्रह्मरूपता को स्वीकार करने वाले, जगत को चिदाश्रित चिदविलास चिदविवर्त चिन्मय चिन्मात्र जानने वाले, और कहाँ मध्य आदि से परहेज न रखने वाले अंग्रेज। अब उनकी कूटनीति को समझने और उस पर पानी फेरने की क्षमता स्वतंत्र भारत में भी नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रमाद की पराकाष्ठा। तो मैंने बताया महात्म्य का उपभोक्ता जो बन जाता है, और दायित्व के निर्वाह में जो प्रमाद का परिचय देता है उसका पतन होता है। अब आगे लीजिए, इंद्र ने महात्म्य का भोक्ता स्वयं को बना लिया और दायित्व के निर्वाह में प्रमाद का परिचय दिया, हम देवराज इंद्र हैं, हम किससे कम हैं। गुरु के आने पर भी, जबकि वह अधिकृत थे, क्या लोकसभा का सदस्य हो कोई, अब वहाँ जाए तो उसको तिरस्कृत किया जाएगा, वो तो समग्र देवताओं के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, पुरोहित ही पुरोहित राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे, उनका सम्मान नहीं किया, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, चुपचाप बृहस्पति जी राजसदन से बाहर आ गए, घर गए, सोचा घर में आकर वो मनाने आएंगे, आखिर देवता हैं, अपनी भूल को समझने की इनमें क्षमता है। देवता उसको कहते हैं ना, कदाचित प्रमाद या भूल भी हो जाए उसे समझने की क्षमता हो। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपराध भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं और आक्रोश भी करते हैं। उल्टा भूषण जी आदि बिहार वाले, अपराध भी करो, उल्टे आरोप भी लगा दो और आक्रोश भी करो, ये तो बच्चों की बात हो गई। बच्चे अपराध भी कर देते हैं, माँ कुछ टोकती है तो क्या करते, आक्रोश और आरोप भी लगा देते। बच्चों वाली बुद्धि हो गई, हम क्यों कहें कि दैत्यों वाली बुद्धि हो गई, बच्चों वाली बुद्धि हो गई ना। अपराध भी करो, आरोप भी उल्टा लगा दो और आक्रोश भी करो, क्षमा भी न मांगो। अपराध हो जाए तो क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम अंग्रेजी पढ़े लिखे को इतना तो सिखाया जाता है, सॉरी अंदर से बोलें या ना बोलें। ऊपर से तो सॉरी बोल ही देते हैं। क्षमा कीजिए, एक्यूज में मुझे भूल हो गई, सॉरी, और सॉरी भी जिनके मुँह से ना निकले, क्षमा कीजिए मुँह से ना निकले, वो मुँह है क्या। तो देवराज इंद्र से प्रमाद तो हुआ, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने दिव्य दृष्टि के बल पर जान लिया आखिर देवता है, देवताओं में भी सामान्य नहीं है, देवराज है। प्रमाद होता है जीव से, उससे भी हो गया, बाद में पछताएगा, रोएगा, मेरे पास आके पांव पकड़ेगा, लेकिन जितना बड़ा प्रमाद उसने किया है इतने से काम नहीं, अहंकार को चकनाचूर करने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है कि न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी, मैं तिरोहित हो जाऊं, योग बल का आलम्बन लेकर अपने आप को छिपा लूं, जहां मुझे कोई ढूंढ ही न सके, गुप्तचर की गति ही न हो, तब क्या होगा। जितना बड़ा प्रमाद किया उतना बड़ा प्रायश्चित प्रकृति की ओर से इनको प्राप्त हो जाएगा। दो क्षण का प्रमाद लाखों वर्षों तक व्यक्ति को विपत्ति के जाल में फेंक देता, बड़ी विकट। अब जिन शिष्यों ने मेरे साथ आक्रोश किया, अपराध किया, उल्टे आरोप लगाया, यह जन्म तो उनका बिगड़ ही गया, कितने जन्मों तक वो बिगड़ते जलेंगे कुछ पता है उनको। इसीलिए अप्रमत्ते न जीवन में प्रमाद न पले, लाभ का लोभ हानि का डर व्यक्ति में प्रमाद को नहीं पलने देता। यह चेद अवेदी दथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि ही। केनोपनिषद आदि का उद्घोष है, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत, अंतिम सांस पर्यंत अगर भगवत तत्व को जान लिया जीवन सार्थक हुआ, नहीं जाना महति विनष्टि। श्रुति ने लाभ का लोभ दिया जीवन सार्थक हुआ, हानि का डर बताया, अगर तुम प्रमत्ते ही रहे अंतिम सांस तक कृतार्थ नहीं हुए महति विनष्टि, लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पनपने देता। देवगुरु दिव्यदर्शी थे, उन्होंने सोचा देवता है आखिर, भूल करने के बाद भूल का परिज्ञान हो जाए, तदर्थ प्रायश्चित हो जाए, अंदर पश्चाताप और बाहर प्रायश्चित, प्रमाद पर पानी फेरने के लिए दो साधन हैं, अंदर पश्चाताप हो और बाहर प्रायश्चित के लिए उद्यत हो व्यक्ति, तब प्रमाद पर पानी फिरता है। ये पश्चाताप करेंगे, अंदर से पश्चाताप, भरी सभा में देवराज इंद्र ने अपने को कोसना प्रारंभ किया, कथा पहले आ चुकी है, हाय हाय हमने क्या किया, राजमद ने हमसे क्या करवा दिया, उचित सम्मान न देना सम्मान योग्य व्यक्ति को यह भी अपमान हो गया, कहीं गाली गलौज दे दो थप्पड़ मार दो तब तो घोर अपमान, वो तो नरक में ले जाता है, लेकिन उचित सम्मान न देना भी अपमान है। हमने अभिवादन नहीं किया, बड़ी सभा में अपने को कोसना धिक्कारना प्रारंभ किया। गुरु के घर आए, गुरु पहले ही अंतरहित हो गए थे, अब अगर गुरु का अपमान ही न हुआ होता तो फिर विश्वरूप की आवश्यकता क्यों पड़ती, फिर विश्वरूप प्राप्त हुए तो उनको मारने की आवश्यकता कहाँ से आती, विश्वरूप न मारे जाते तो वृत्रासुर का प्रादुर्भाव कैसे होता ये सब गड़बड़। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, गुरु के बिना देवराज इंद्र भी दो दिन गद्दी नहीं चला सकते। मैं क्या संकेत कर रहा हूं, भारत का दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है, धार्मिक क्षेत्र में भी धार्मिक मार्गदर्शन शासन तंत्र को पसंद नहीं है, शासनक क्षेत्र में धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो शासन तंत्र सही नहीं सकता, कितना बड़ा पतन, ध्यान नहीं गया, श्री जगन्नाथ मंदिर आदि धार्मिक संस्थान है या नहीं, आध्यात्मिक संस्थान है या नहीं, उड़ीसा सरकार को यहाँ के सेवायतों को बिल्कुल सही नहीं है कि शंकराचार्य श्री मंदिर में घुस भी जाए, जगन्नाथ मंदिर में अगर शंकराचार्य घुस जाएंगे तब तो यह आध्यात्मिक धार्मिक संस्थान हो जाएगा, हमारे व्यापार का केंद्र नहीं रहेगा। उड़ीसा का शासन तन भी यही सोचता है, व्यापार का नोट और वोट का केंद्र जगन्नाथ जी को बना दो, शंकराचार्य के अधिकार से उनको वंचित रखो, कहीं इनका प्रवेश हो गया या संस्थान धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया तो हमारे लिए इससे ज्यादा विपत्ति नहीं, समझ गए, हुआ या नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी धार्मिक और आध्यात्मिक नेतृत्व वर्तमान में शासन तंत्र को समाज को पसंद नहीं है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में राजा धीराज थे नहीं देवराज इंद्र, और धर्म और अध्यात्म के मनीषी कौन थे, बृहस्पति जी, राजनीतिक क्षेत्र में तो प्रशासनिक क्षेत्र में तो आध्यात्मिक और धार्मिक मनीषी का नेतृत्व ये सहन कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ हिंदू अभी बहुत कष्ट पाएगा, बहुत कष्ट पाएगा, बहुत कष्ट पाएगा, इसको सब रौंदेंगे, इसकी दुर्दशा होगी, क्यों होगी, क्यों होगी, इस पर विचार किया जाए। जिसमें त्याग का बल अधिक होता है वीर भोग्या वसुंधरा, वो राज्य करता है, वीर भोग्या वसुंधरा, जिसमें त्याग का बल होगा अधिक, धर्मा विरुद्ध हो भूतेशु कामोस्मि भर्तर सभा बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जितम, जिसमें त्याग का बल अधिक होगा वो बलवान होगा, जो बलवान होगा वो शासन करेगा, वीर भोग्या वसुंधरा। आप अगर समझ रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आगे मैं क्या कहने वाला हूँ, त्याग में क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र आगे है या हिंदू तंत्र, वो तीनों तंत्र आगे हैं, हिंदू तंत्र त्याग में सबसे पीछे है। पुरुष भी नवरात्र आदि में व्रत करते हैं, मुझे मालूम है पंजाब आदि में और जगह भी, ऐसा नहीं कि देवियां ही व्रत करती हूँ, पुरुष भी व्रत करते हैं। देवियां ज़्यादा करती हैं, पुरुष कम करते हैं, लेकिन इसका नाम मरने के बाद स्वर्ग इत्यादि। सचमुच में सामूहिक दृष्टि से, समष्टि भावना से, भावित दृष्टि से विचार करें तो कम्युनिस्ट अपने कौम के लिए जीता है, क्रिश्चियन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को दबाकर अपने तंत्र के लिए जीता है, मुस्लिम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को दबाकर अपने तंत्र के लिए जीता है, हिंदुओं में समष्टि भाव है ही नहीं, हिंदू समष्टि को अपने तंत्र को दबा करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीता है या नहीं। वो व्रत भी करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, तब भी करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, वैदुष्य भी अर्जित करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, समष्टि के प्रति आस्थान में तो हिंदू तो है ही नहीं। तो त्याग का बल किसमें ज्यादा हुआ, जो समष्टि के, समष्टि तो उनके पास पूरी है ही नहीं, लेकिन ये तंत्र वर्ग कौम बिरादरी कुछ भी कहें, व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा तो उनके पास तंत्र के प्रति महत्व है ना। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, हिंदू तंत्र तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं के यहाँ व्यक्तिवाद हो गया, उनके यहाँ तंत्र हो गया, व्यक्तिगत जीवन में उनके तपस्या की कमी है, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हिंदुओं में तपस्या अधिक है। इतना होने पर भी समष्टि के लिए हिंदू जीवित नहीं रहता, समष्टि के स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को दबाना हिंदू नहीं जानता, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए समष्टि हित पर पानी फेरना हिंदू जानता है। ठाकुर द्वारे भी हड़प लेने की भावना है, मठ मंदिर भी हड़प लेने की भावना है। अब एक क्रिश्चियन क्या करेगा, चर्च के पास अपनी 2 मीटर जमीन छोड़ देगा, हिंदू क्या करेगा, चर्च मंदिर को जमीन हड़प लेगा, है या नहीं। तो त्याग का बल उनमें ज्यादा है, इसीलिए अभी क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र अलग अलग या तीनों मिलकर हिंदुओं को दबोचेंगे और हिंदू पार नहीं पाएंगे उनके। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, जो सीधे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं मठ मंदिर आदि, उन पर भी शासन तंत्र आध्यात्मिक धार्मिक मनुष्यों का आधिपत्य नहीं होने देना चाहता, तब शासन तंत्र पर धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व उसको कैसे सही हो सकता है, समझ गए ना। तो क्रिश्चियन तंत्र से हम घाटे में रहे या नहीं, उनके यहाँ पोप जी हैं, यहाँ पोप जी का स्थान किस शंकराचार्य को प्राप्त है, किसी को नहीं प्राप्त है ना। तो त्याग का बल जिनमें अधिक होता है वो शासन करते हैं। तो अभी हमने बताया कि हमको तो बहुत ही हंसी आती है, वेदना भी होती है, अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ पूरा जैनों को हमसे पृथक किसने किया, बौद्धों को किसने किया, सिखों से किसने किया, सारी कूटनीति किसकी है, अंग्रेजों की है। मनुवाद के प्रति, मनु के सिद्धांत के प्रति अनास्था किसने उत्पन्न की, अंग्रेजों ने। देश का विभाजन किसने करवाया, अंग्रेजों ने। अभी भारत का शासन तंत्र किसके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में। संविधान भारत को किसने दिलवाया, अंग्रेजों ने। राजतंत्र को तोड़ करके लोकतंत्र किसने दिया, अंग्रेजों ने। अपने यहाँ राजतंत्र पाल के रखा है ब्रिटेन में, शंकराचार्यों को हटाकर गांधी जी, विनोबा जी, दलाई लामा को भारत का नेतृत्व किसने प्रदान किया, धार्मिक आध्यात्मिक, अंग्रेजों ने। अपने यहाँ पोप को बना के रखा है, हमारी चीज की अनुकृति करके वो क्या हम पे शासन कर रहे, हमारी चीज की अनुकृति है ना। दलाई लामा का पद हो या पोप जी का पद हो या दलाई लामा, हमारी अनुकृति है ना। अरे दलाई लामा जी की गद्दी 600 वर्षों की है, हमारी गद्दी श्रीमन नारायण से विचार करें तो 1,97,29,49,117 वर्ष की है, शंकराचार्य से ही विचार करें तो 2,500 वर्ष से भी अधिक समय से है। तो क्या मतलब हुआ? इसीलिए तो क्या विश्वरूप को मारना पड़ा? विश्वरूप के मारने के फलस्वरूप त्वष्टा ने किसको उत्पन्न कर दिया? यज्ञ बल से वृत्रासुर को। लेकिन एक विचित्र बात है, आखिर देवता ठहरे ना, देवगुरु बृहस्पति के बिना देवराज इंद्र में, देखिए एक विचित्र बात, नरेंद्र मोदी सुन रहे हो तो सुन लें, नरेंद्र मोदी जी महाभाग उधर कौन है, मनमोहन जी महाभाग, जो भी हो सुन लें, सुनने में क्या कष्ट है, सुन दिए तो आप लोग सही, बहरे बन के काम नहीं चलेगा, हम लोगों की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। देवराज इंद्र की संपत्ति लूट करके देव क्या देवगुरु बृहस्पति अंतर्धान हुए थे क्या? एक रुपया लेके गए, उनकी देवताओं की संपत्ति देवताओं के पास रहने दी, देवताओं की बुद्धि का जो बल था उनके पास रहने दिया, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति समृद्धि, देवराज इंद्र का पद छीन करके गए थे, कोई बगावत करके गए थे क्या? अस्त्र शस्त्र का बल जो देवताओं का था, अस्त्र शस्त्र का अपहरण कर लिया था क्या? कुछ भी तो नहीं लिया ना, क्या ले लिया? मार्गदर्शन देना बंद कर दिया, अंतर्धान इतना ही तो हुआ ना, ध्यान जा रहा है नहीं? अस्त्र बल शस्त्र बल देवताओं का देवताओं के पास था, अपहरण तो नहीं किया देवगुरु बृहस्पति जी ने, जो ऐश्वर्य देवताओं का था उसमें से एक रुपया भी तो नहीं निकाला, एक किलो चावल भी तो नहीं निकाला, सोने चांदी तो नहीं निकाला, कल्प वृक्ष कामधेन चिंतामणि तो अपहरण करके नहीं ले गए, कुछ भी तो नहीं किया, केवल क्या किया? अपना मार्गदर्शन तिरोहित कर दिया। वही देवराज इंद्र, वही वरुण, वही कुबेर, क्या वही यमराज, वही अग्नि, वही वायु, सब कुछ वही, वही समृद्धि, वही अस्त्र, वही शस्त्र। लेकिन शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्य इतने बलिष्ठ हो गए कि इनको गाजर मूली की तरह काटना, इनकी संपत्ति का अपहरण करना शुरू कर दिया, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। गुरु का महत्व, एक विचित्र बात है, भारत तो देवता और दैत्य इनसे गिरा हुआ, गुरु का महत्व दैत्य लोग जानते ही नहीं, शुक्राचार्य के बिना 2 दिन सुरक्षित रह सकते विरोचन इत्यादि? नहीं रह सकते ना, गुरु के बिना क्या दुर्गति देवराज इंद्र की हुई? 5-7 मिनट में ही तो बुद्धि ठिकाने हो गए कि बृहस्पति जी का अपमान हो गया, आप कुछ भी अनिष्ट आ सकता है, भारत कितना जघन्य अपराध से उत्पीड़ित देश है जिसे आध्यात्मिक नेतृत्व का महत्व ही नहीं मालूम है, माने दैत्य से भी घटिया स्तर। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की कूटनीति के फलस्वरूप भारत का बन चुका है, इस पर ध्यान जा रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? न कथावाचकों का, न बाबाओं का ध्यान जा रहा है, न नेताओं का ध्यान जा रहा है, विकास विकास रटते रहो। अरे किसने आपका ध्यान गया या नहीं? अस्त्र का अपहरण किया क्या देवगुरु बृहस्पति ने? कुछ भी तो नहीं लिया, अपना नेतृत्व जो था मार्गदर्शन था वो वापस ले लिया। लेकिन देवता तो देवता ठहरे, पश्चाताप हुआ, देवगुरु के न मिलने पर कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास, ये गुरु का फिर आश्रय ले लिया। लेकिन आखिर ब्रह्मा जी भी वो मार्ग नहीं दिखा सके जो बृहस्पति के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहते, ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, ब्रह्मा जी देवताओं के गुरु का पद थोड़े स्वीकार करते, समझ गए ना? इसका मतलब अगर अपने गुरु को छोड़ के तुम ब्रह्मा के पास भी चले जाओ, वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाएगा उससे भी तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को गुरु बना लो, लेकिन उनके ननिहाल के प्रति, माता उनकी जो है असुर कुल की है, ननिहाल के प्रति अपनत्व है, इस त्रुटि को समझ करके तुम बना लो, उस पर ध्यान दोगे तो खतरा है। अंत में क्या हुआ जी, विश्वरूप सोमरस का भी पान करते थे एक मुख से सुराग का भी पान करते थे, एक मुख से अन्न का भी पान करते थे, चलो अन्न सही सोमरस सही, सुराग का पान तो उचित नहीं ना, देवराज इंद्र को मार देना पर अपने गुरु को। अब फिर तो अष्टांग ने क्या किया, यज्ञ के माध्यम से वृत्रासुर को प्रकट कर लिया। वृत्रासुर के सामने क्या जाएं, सारा पराक्रम उनका निरस्त, और यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र को निकल गया वो देवता ठहरे ना, फिर कहाँ पहुंचे, अब ब्रह्मा जी के पास नहीं पहुंचे। अब यह सब कैसा, भगवान की प्रार्थना करने लग गए, प्रत्यगात्मा समझकर, अंतरात्मा समझकर, आर्तस स्वर से दिव्य दृष्टि का आलम्बन लेकर दिव्य स्तुति करने लग गए, भगवान का आश्रय ले लिया। उससे पहले किसका आश्रय लिया, किसका, ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी के कहने पर वृत्रासुर इसका विश्वरूप का आश्रय लिया, विश्वरूप के आश्रय से और विपत्ति निकल आई। अब भगवान विष्णु ने भी जो उपाय बताया है वो भी बड़ा विकट, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे वरदान से सारा काम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया, विश्वरूप के पास जाओ, आयु में छोटा, संबंध में तुमसे छोटे, तेजस्विता में, ओजस्विता में, ब्रह्म विद्या में, वैष्णव तेज में तुमसे बड़े, अपने छोटे को गुरु बनाओ। अहंकार का उच्छेद हुआ या नहीं, किसके पास भेजा, ब्रह्मा जी ने विश्वरूप के पास। वो थे ब्रह्मचारी, ये लोग गृहस्थ, आश्रम की दृष्टि से ब्रह्मचारी से ऊंचे होते हैं गृहस्थ, आश्रम की दृष्टि से ऊंचा स्थान है गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से ऊंचा स्थान है वानप्रस्थ का, वानप्रस्थ से ऊंचा स्थान है सन्यासी। आजकल के ब्रह्मचारी अपने को गृहस्थ से ऊंचा मानते हैं तो सन्यास का उम्मीदवार समझ के मान सकते हैं। आश्रम की मर्यादा के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रम की अपेक्षा गृहस्थाश्रम ऊंचा होता है। इसका अर्थ नहीं कि गृहस्थ लोग अभिमानी बन जाएं, ब्रह्मचारियों का सम्मान न करें, लेकिन शास्त्रीय प्रथा के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रम की अपेक्षा गृहस्थाश्रम ऊंचा, गृहस्थाश्रम की अपेक्षा वानप्रस्थ आश्रम ऊंचा। वो ब्रह्मचारी थे विश्वरूप, संबंध में छोटे लगते थे, आयु में छोटे थे, उनके पास झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। संकेत समझ गए, वहां से भी विष निकल आया उनको मारने से, तब क्या निकला, फिर एक महाविष निकल आया वृत्रासुर। अब ब्रह्मा जी के पास जाएं तो ठीक नहीं, किसके पास जाएं, भगवान विष्णु के पास जाएं, वहां तक गति नहीं है, गति नहीं है तो वाणी की गति तो है ना, क्या वाणी की गति है, जहाँ हो वहीं अंतरात्मा समझ कर स्तुति करना प्रारंभ कर दो। भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यूँ कर दिया मैंने सारा काम हो गया, उन्होंने भी एक सुझाव दे दिया, ऐसा करो तो वृत्रासुर का वध होगा। समझ गए ना, इसका मतलब बहुत विचित्र बात, ब्रह्मा जी को भी आप मार्गदर्शक बना लीजिए, साक्षात भगवान को भी प्रकट कर लीजिए, फिर भी वो जो गुरु का अपने तिरस्कार किया उसके अपराध से झटपट मुक्त नहीं हो सकेंगे। ब्रह्मा जी की अपेक्षा बृहस्पति जी का स्थान तो छोटा ही है, और ब्रह्मा जी का स्थान भी भगवान विष्णु की अपेक्षा छोटा ही है। आप बड़ों से बड़ों का आश्रय ले लीजिए, समझ गए, अरे अमेरिका के ट्रंप का आश्रय ले लो, पहले के बुश का आश्रय ले लो, बीच में ओबामा का आश्रय ले लो, काम नहीं बनेगा। चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते रहो अपने से बड़ा समझ के, काम नहीं बनेगा। अपने से छोटा लेकिन क्रूरता में अपने से बड़ा समझ के शरीफ पाकिस्तान वाला, उसे हाथ मिलाते रहो, एकाएक उसके पास हाथ मिलाने चले जाओ, नहीं मिलेगा। वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से हाथ मिलाया, मैंने कहा हाथ मिलाने की भावना व्यक्त की पहले, हमने कहा हाथ तोड़ दिए जाएंगे आपके, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, हाथ तोड़ दिया मुशर्रफ ने। जब मोदी जी गए क्या था, अभी कौन प्रधानमंत्री थे, शरीफ नवाब, नवाब छोड़ दो, शरीफ, शरीफ से हाथ मिलाने गए, मैंने मन ही मन कहा वाजपेयी जी की तरह दुर्दशा होगी, अपनी दुर्दशा करवा ली और शरीफ की भी दुर्दशा हो गई। चीन से हाथ मिलाओ, कहीं भी हाथ मिलाओ, आपकी भूल पर तो आपका ध्यान है ही नहीं, भाजपाइयों का भी ध्यान उनकी भूल पर तो है ही नहीं, तुम्हारे देश का मार्गदर्शक कोई आध्यात्मिक मनीषी तो है ही नहीं, और तुम में वो क्षमता नहीं है कि विकास की परिभाषा भी कर सको, अर्थ की परिभाषा भी जान सको। तो पूरा भारत किसका मारा हुआ है, इनको स्वप्न में भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुलभ ना हो। ये कूटनीति अंग्रेजों की है, उस अंग्रेजों की कूटनीति के कारण तुम रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिला लो, अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिला लो, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लो, चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते रहो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते रहो, कहीं कुछ आंसू कोई नहीं पोछेगा, देश की दुर्गति होती जाएगी। इस प्रसंग से वर्तमान में यह शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ऐसी व्याख्या मैंने क्यों की, ये सब तो का भागवत है, जिस देश में भागवत हो उस देश में इतनी विपत्ति कहाँ से आ गई। इन सब घटनाओं को कथा भाग है, इन सब को देख करके वर्तमान में जो देश की या मेरे जीवन की अपने जीवन की समस्या है उसका समाधान कैसे निकालें, यह दृष्टिकोण कथावाचकों के पास आई नहीं, गुरुओं के पास आई नहीं। ठीक है, सदगति के लिए भागवत कथा सुन ली, कुछ अर्थ भी कर दिया, अरे उससे काम चलेगा क्या? भागवत में जो जो इतिहास है, आख्यायिका है, तथ्य का उपदेश है, घटना का उपदेश है, समस्या का वर्णन है, समस्या के समाधान का चित्रण है, उसको वर्तमान देश काल परिस्थिति में कैसे उतारें, इस पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। तो हमने एक संकेत किया, एक भूल को दूर करने के लिए अच्छा प्रयास करने पर भी कितनी विपत्ति आती है, फिर उस व्यक्ति का क्या होगा जो भूल पर भूल करते ही जा रहा है उस देश का क्या होगा कि एक भूल के बाद दूसरी भूल, तीसरी भूल, चौथी भूल, तो भूल ही भूल, भूल ही भूल, भूल ही हो भूल। भारत के हर प्रधानमंत्री भूल ही भूल, भूल ही भूल, भूल ही भूल करते जा रहे, किसी का ध्यान ही नहीं है कि मूल भूल क्या है। मूल भूल अंग्रेजों का के द्वारा प्राप्त क्या है, आध्यात्मिक नेतृत्व से इनको दूर कर दो। अर्थात किसी राजनेता को ही धार्मिक आध्यात्मिक नेता भी मान लो, पहली भूल। अंग्रेजों को मान लो शंकराचार्य, ये गांधी जी को मान लो, शंकराचार्य को मत मानो, यही यही से भूल शुरू हुई ना। प्रधानमंत्री भी उनका दिया हुआ, और एक राजनेता को धार्मिक गुरु बना दिया, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित कर दिया, महात्मा के रूप में ख्यापित कर दिया। दोनों राजनेता थे, धर्मगुरु कौन होने की क्षमता रखते थे, कोई नहीं। लीजिए, देवराज इंद्र कोई अनपढ़ होते हैं क्या? गुरुकुल में निष्णात होते हैं, शतक क्रतु होते हैं, दिव्यदर्शी होते हैं, वरदान श्राप देने में समर्थ होते हैं, लेकिन देवराज इंद्र भी अपनी रक्षा, अपने देव वृंदों की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते, तो गुरु का महत्व कितना हुआ। तुम देवराज इंद्र बन जाओ, क्या देवराज इंद्र बन जाओ, देवराज इंद्र के समान बुद्धि किस प्रधानमंत्री में, देवराज इंद्र के समान पराक्रम किस प्रधानमंत्री में है, किस राष्ट्राध्यक्ष में है, फिर भी तुम मारे जाओगे, रोओगे, जितना प्रयास करोगे विकास का उसके गर्भ से विनाश निकलेगा। मूल भूल को सुधारने की क्षमता है ही नहीं, समझने की क्षमता नहीं है। अब थोड़ा विचार कीजिए, देव गुरु बृहस्पति तो शरीर में आज भी हैं, तो जब वो अंतर्हित हो गए, छिप गए, तो भी देव गुरु बृहस्पति कहीं थे या नहीं थे? देव गुरु बृहस्पति थे, उनका मार्गदर्शन सुलभ नहीं था। तो स्वतंत्र भारत में भी हम लोग हैं या नहीं जीवित, लेकिन देश को उड़ीसा सरकार से लेकर केंद्र सरकार को पूरे विश्व को वैदिक मनीषी का मार्गदर्शन सही नहीं है, तो हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। चुनौती दो तो पूरे विश्व स्तर पर दो। अभी कलेक्टर महोदय मिलने आए थे कुछ दिन, 5-7 दिन पहले, मैंने कह दिया, बड़े हंसाते हुए प्रेम से कहा कि सुनो जी, अग्रवाल जी बहुत अच्छे, बहुत विनम्र होके आए, सुनिए अग्रवाल जी, उड़ीसा सरकार को ही मुझसे परहेज हो या नहीं। मुझ का अर्थ क्या होता है, निश्चलानंद सरस्वती नहीं, मुझ का अर्थ होता है श्रीमन नारायण से लेकर हमसे पूर्व गुरुओं तक का ज्ञान विज्ञान जिसको परंपरा से प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक मनीषी। हमने कहा अगर हम अपने ज्ञान विज्ञान को अपने साथ ही लेके चले जाएंगे, इससे बढ़कर विश्व की हानि क्या होगी? इधर ध्यान जाता आप लोगों का, अजगर की प्रजाति की रक्षा, शेर की प्रजाति की रक्षा, वनस्पतियों की प्रजाति की रक्षा की चिंता आप लोग करते हो। चिंतन वाणी से है, लेकिन सोच लो श्रीमन नारायण से लेकर मुझसे पहले तक के गुरुओं की जो परंपरा का ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, वो हमको उलझाए रखो, समस्याओं में रोदने का प्रयास करते रहो, हम इस ज्ञान विज्ञान को अपने साथ लेकर चले जाएं, इससे बढ़कर 1,97,29,49,117 वर्ष की ज्ञान परंपरा को लेकर हम अपने साथ चले जाएं, इससे बढ़कर विश्व में कोई क्षति होगी? नहीं होगी ना। एक वैदिक मैथमेटिक्स की पुस्तक आ गई, 15 तो लुप्त हो गई ना। भारती कृष्ण महाराज के जीवन काल में उनके शिष्यों के यहाँ दीमक ने खा लिए। एक ग्रंथ पूरे विश्व को चमत्कृत किए हुए है, कहीं 15 ग्रंथ और होते तब किसकी हानि हुई? विश्व की हानि हुई या नहीं? इसी प्रकार से हमने कहीं वो ग्रंथ भी उनके जीवन काल में तो अभी नहीं छपा ना, अमेरिका में पांडुलिपि छोड़ आए थे। मंजुला त्रिवेदी ने अमेरिका से पांडुलिपि मंगवा करके बाद में छपवाया, कहीं वो भी लुप्त हो गया होता तो आज भारतीय कृष्ण महाराज का नाम भी कौन जानता। एक ग्रंथ के कारण पूरा विश्व नतमस्तक है। 15 ग्रंथ, ये तो समरी केवल सारांश। 15 ग्रंथ अगर और सुलभ होते वैदिक मैथमेटिक्स पर उनके, तो समय हो रहा है तो मैंने क्या संकेत किया पूरा विश्व। तो वो कलेक्टर महोदय को मैंने कहा, उड़ीसा सरकार की बात नहीं है, वो तो धारा चलती है, तो विश्व स्तर पर चलती है। मान लो उड़ीसा सरकार समझती है कि शंकराचार्य की क्या गति है, उनका क्या महत्व है, मनुवादी है, ठीक है हमारी उपेक्षा कर दो। केंद्र सरकार समझती है हम ही पर्याप्त हैं राष्ट्र को चलाने के लिए, हमारी उपेक्षा कर दो। हमारी माने इस आध्यात्मिक तंत्र की, व्यक्ति नहीं, हम तो व्यक्ति मानते नहीं अपने को, आध्यात्मिक तंत्र की उपेक्षा कर दो। अच्छा पूरा विश्व समझता है हमारा काम पोप से बन जाएगा, हमारा काम दलाई लामा से बन जाएगा, हमारा काम अमुक पादरी से बन जाएगा, मुल्ला से बन जाएगा, समझते रहो। मनुवादी तो इनमें से कोई नहीं हो, सनातनी तो इनमें से कोई नहीं है, वैदिक तो इनमें से कोई भी नहीं है, अपने अपने बनाए हुए गुरुओं का आलंबन ले लो। पूरा विश्व एक और, और एक शंकराचार्य एक और, एक आध्यात्मिक मनुष्य एक और, पूरे विश्व को विकास के नाम पर दिन रात प्रयास करके सचमुच में एक तिल भर भी आगे खिसका के दिखा दो तो हम मान लें कि हमारी जरूरत नहीं है। चुनौती भी सामान्य थोड़े है पूरे विश्व को। आध्यात्मिक मनीषी की इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में उपयोगिता लग गई, उपयोगिता नहीं रह गई, यही मान के हम लोगों को उपेक्षा है ना, हमारी उपेक्षा कर दो। पूरा क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, हिंदू तंत्र, पारसी तंत्र, जितने तंत्र हो सारा तंत्र मिलकर विश्व को विकास के मार्ग पर एक तिल भी आगे खिसका के दिखा दो। जो विकास की परिभाषा रचोगे उसी से विस्फोट निकल आवेगा। जरा अर्थ की परिभाषा करके दिखा दो, चाहे राजनीति की परिभाषा करके दिखा दो, प्रगति की परिभाषा करके दिखा दो। देहात्मवाद को मानोगे और प्रगति के मार्ग पर एक कदम भी चल सकोगे? संभव नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? आज के प्रवचन का सारांश निकला, एक क्षण का प्रमाद बाद में अप्रमत्त जीवन को भी, पश्चाताप की भावना से युक्त जीवन को भी रुलाने में समर्थ है। पूरा देखेंगे कितने वर्ष बीत गए, 5-7 मिनट में अपराध हुआ, प्रमाद हुआ, अभिवादन नहीं किया, उसके फलस्वरूप कितने वर्षों तक गाजर मूली की तरह कटते रहे, मरते रहे, संपत्ति विहीन होकर रोते रहे, दर दर भटकते रहे, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विश्वरूप की प्राप्ति हुई, अंत में विश्वरूप से भी वेदना ही मिल गई। सुराग के माध्यम से क्या हुआ? आसुरी शक्ति का ही उत्कर्ष होना शुरू हो गया, उसको मार दिया, फिर विपत्ति आ गई, फिर वो आ गया वृत्रासुर, उसने अस्त्र शस्त्रों को ही निकल लिया। आगे जो भयंकर युद्ध होगा उसका वर्णन होगा। और भगवान ने भी सोचा कि इनको उपाय बता दो सीधे, बस वृत्रासुर खत्म, ऐसा नहीं, उपाय बताओ। क्या उपाय बताया? ना जी हो गया समय। मघवन यात भद्रम बोध्यंश मिश्र सत्तम विद्याव्रत तपस्सारम गात्रम याचत माचिरम। एक महापुरुष के पास भेजा ब्रह्मा जी ने, झटपट जाओ माचिरम, वहां भी है पुरोहित राजगुरु के रूप में, उनका वरण करो। अब तो और विपत्ति, महर्षि दधीच के पास चले जाओ, तपस्वी हैं, प्रवर्ग्य यज्ञ संबंधी विद्या के विशेषज्ञ हैं, और कौन है वो, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ हैं। उनका जो स्थूल शरीर है, शरीर शरीर में भेद है या नहीं, तपस्या के कारण, व्रत के कारण, संयम के कारण, महायज्ञ यज्ञ ब्रह्मीयम क्रियते तनु, इतना दिव्य हो चुका है, उनसे शरीर मांगाओ, अर्थात प्रार्थना करो कि आप शरीर छोड़ दीजिए अमुक ढंग से, तो आपकी अस्थियों से, आपके शरीर से जो वज्र बनावेगा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा विश्व के प्रथम वैज्ञानिक और इंजीनियर का नाम विश्वकर्मा, उसका प्रयोग जब तुम करोगे देवराज इंद्र, तो वृत्रासुर मारा जाएगा। मैं वरदान देता हूँ, मेरी बात का अनुगमन करो, वृत्रासुर पर विजय तुम्हारी होगी। अब शरीर का मत हुआ या नहीं, देव दधीची ऋषि, दधीची ऋषि ने ही त्वष्टा को विष्णु नारायण कवच का उपदेश दिया था, आगे आएगा। और नारायण कवच त्वष्टा ने किसको, अपने पुत्र विश्वरूप को दिया, और विश्वरूप से ही नारायण कवच की प्राप्ति देवराज इंद्र को हुई। नारायण कवच की उद्भावना किसने की, दधीच महर्षि ने, दधीच, आज भी राजस्थान आदि में दधीच, दधीच कुल के कौन है, वंशधर उनके हैं। उनके शरीर छोड़ने से अस्थि प्राप्त होगी, उसके द्वारा जो वज्र बनेगा, उस वज्र से उसका संहार हो सकेगा वृत्रासुर का, अन्यथा नहीं, क्योंकि यज्ञ यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ ना, उसको मानसिक बल से त्वष्टा ने यज्ञ से उत्पन्न किया है। जिनका जीवन यज्ञमय तपोमय है, उनके हड्डी से, अर्थात एक एक गुरु चले गए, एक गुरु को कहा कि शरीर छोड़िए दधीच महर्षि को, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं देंगे, क्योंकि घटना मालूम है, फिर इस बात को कल कहेंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं देंगे वो शरीर, अश्विनी कुमार को आगे करो। एक बार अश्विनी कुमार चले गए दधीच महर्षि के पास, महाराज आप प्रवर्ग विद्या में निष्णात हैं, ब्रह्म विद्या में निष्णात हैं, हमको उपदेश दे दीजिए। उन्होंने कहा कोई काम काज ऐसा है कि व्यस्त हूँ, फिर कभी आना। देवराज इंद्र को मालूम पड़ गया, वैद्यों का स्थान नीचा माना जाता, वैद्य डॉक्टर का जहाँ तक बन सके अन्न नहीं पाना चाहिए। काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन दाम भी बहुत लेते हैं। वैद्य डॉक्टर के अन्न से बचना चाहिए। वो आ गए इंद्र, देखिए मुनिवर अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार का नाम क्या है, नासत्यदस्र, नासत्यदस्र। अगर आपने उनको विद्या दे दी तो सर काट लूंगा। अच्छा, अब अश्विनी कुमार आ गए कि आपने कहा था उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा भाई दोनों ओर से गए, उधर तुमको वचन दिया था तो झूठा न सिद्ध हो, लेकिन इंद्र ने धमका दिया है कि सर काट दूंगा अगर आपने ज्ञान दिया। वैद्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वैद्य धनवंतर भी होते हैं, यमराज के सहोदर भी होते हैं, किडनी बेच लें आजकल, क्या क्या नहीं कर दें डॉक्टर। एक मरीज की चिकित्सा 1,000 में हो सकती है तो 1,25,00,000 तो उससे ले ही लेते हैं, आजकल तो यही हो रहा है। धन्वंतर वो अश्विनी कुमार ऐसे नहीं है, फिर भी वैद्य होने का वो वैद्य है, उनको विद्या मत दीजिए भाई, मरना पड़ेगा। कि इंद्र ने धमका, कोई बात नहीं आपका सिर में काट देता हूँ, चिकित्सक हूँ, सुरक्षित रखूँगा, सर्जन हूँ, शल्य चिकित्सक भी हूँ, और मैं घोड़े का सिर जोड़ देता हूँ, ऐसे कर दूंगा कि बस घोड़े के सिर से मैं जाऊँ, मुझे उपदेश दे दीजिए, अभी इंद्र आकर के घोड़े का सिर काट देगा आपका, उसका भी काम बन गया, उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा हो गई, फिर आपका सिर आपको जोड़ दूंगा। तो कहा अच्छा ऐसे कर ले भाई, मैं झूठा सिद्ध ना हो जाऊं। तो अश्व के सिर से उपदेश किया ब्रह्म विद्या का, इंद्र को पता चला, इंद्र ने आके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की, अश्व वाला सिर काट दिया, फिर दधीच ऋषि वाला जो सिर था अश्विनी कुमार चले, अच्छे सर्जन अच्छे थे ना, जाके जोड़ दिया। तब दधीच ऋषि के शिष्य हो गए ना अश्विनी कुमार, इंद्र से कहा तुमने तो उनका सिर काटा था, अब तुम किस मुंह से जाओगे कि शरीर दे दीजिए, वो कहेंगे एक बार तुमने सिर काट लिया, अब शरीर काटने के लिए आ गए हो, इसलिए वो मेरे भक्त हैं, तपस्वी हैं, शरीर में व्यामोह नहीं है, तो उनके शिष्य को आगे कर देना, बताइए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े क्या। एक बार गुरु की अवज्ञा हो गई, एक बार शिव जी की अवज्ञा कर दी सती जी ने, सती का शरीर छोड़ना पड़ा, उससे पहले कितना युद्ध यज्ञ विध्वंस क्या क्या फिर बाद में हुआ, पहले हुआ, उसके बाद पार्वती होके जन्म लेना पड़ा, कितने हजार वर्षों तक तप करना पड़ा, तब जाके शिव जी की समुपलब्धि हुई। तो प्रवचन का सार क्या निकला, प्रमाद, एक क्षण का प्रमाद व्यक्ति को लाखों वर्षों के लिए चपेट में डाल देता है, फिर प्रमाद के बाद प्रमाद, प्रमाद के बाद प्रमाद ही करता जाए, तब तो करोड़ों वर्षों तक कल्याण नहीं होता। तो ब्रह्मा जी की शरणागति स्वीकार की, उनके प्रभाव से क्या विश्वरूप की प्राप्ति हुई, विश्वरूप को भी मारने के लिए बाध्य होना पड़ा, फिर वह वृत्रासुर पैदा हो गया, फिर भगवान विष्णु की शरणागति प्राप्त की, विष्णु भगवान ने भी ऐसा उपाय बताया कि एक ब्राह्मण को कहो कि शरीर छोड़ दे उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ, फिर वो युद्ध भी होगा तो सामान्य ढंग से वो मरेगा, भगवान का वचन तो सत्य होगा, वज्र के सहित निगल देगा वृत्रासुर, वज्र के सहित देवराज उनको निगल देगा, इसका मतलब विपत्ति पर विपत्ति, प्रमाद के बाद प्रमाद न करने पर, प्रायश्चित की भावना होने पर, पश्चाताप की भावना होने पर भी व्यक्ति को कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, फिर उस व्यक्ति का क्या होगा कि अपराध पर अपराध, प्रमाद पर प्रमाद ही करता जाता हो, वो तो अरबों वर्षों के लिए गया। इसीलिए आज के प्रवचन का दोहरा अर्थ हुआ, एक की पूरे विश्व को विशेषकर भारत को आध्यात्मिक मनीषी नहीं चाहिए, भारत की सारी समस्या का मूल यह है, अंग्रेजों की कूटनीति आध्यात्मिक मनीषियों के मार्गदर्शन से दूर भारत को कर दिया गया। दूसरी बात हुई कि प्रमाद का परिचय दिया, बाद में चाहे ब्रह्मा जी की शरणागति स्वीकार करो चाहे भगवान विष्णु की, तो भी सुगमता पूर्वक जो प्रमाद कर दिया उसके चपेट से मुक्त नहीं हो सकते, थप्पड़ पे थप्पड़ मार पे मार पड़ती रहेगी, इसलिए जीवन में प्रमाद को पनपने न दिया जाए। हर हर महादेव।